8500 zł brutto z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef NATO radzi prezydentowi Zełenskiemu odbudowanie relacji z Donaldem Trumpem. Zamiast umowy USA-Ukraina, kłótnia na oczach świata. Wraz z pierwszym dniem meteorologicznej wiosny w Małopolsce zameldowały się pierwsze bociany. Ostra wymiana zdań podczas spotkania Trump-Zełenski w Białym Domu odbiła się szerokim echem. O upokarzającym spektaklu piszą światowe media. Donald Trump nie zamyka drzwi przed prezydentem Ukrainy i zapewnia, że może wrócić, jeśli będzie gotowy na pokój. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte nazwał wczorajsze spotkanie w gabinecie owalnym niefortunnym. Dwa razy rozmawiałem przez telefon z prezydentem Zełenskim i powiedziałem mu, że musimy się trzymać razem. Stany Zjednoczone, Europa, Ukraina, by zapewnić jej długotrwały pokój. Rozmawialiśmy o tym. Jasno mu powiedziałem, że musimy docenić to, co prezydent Trump zrobił do tej pory dla Ukrainy. I powiedziałem, drogi Wołodymyrze, musisz znaleźć sposób na odbudowanie relacji z Donaldem Trumpem. Wydarzenia w Białym Domu zelektryzowały także polską scenę polityczną. Wszyscy są zgodni, że sprawiedliwy pokój w Ukrainie jest w interesie Polski, Europy i świata. Podpisanie umowy o wydobyciu metali rzadkich miało być pierwszym krokiem do zakończenia wojny, ale zamiast porozumienia było wyproszenie ukraińskiej delegacji z Białego Domu. Relacja Agaty Woźniak. Choć do podpisania umowy nie doszło, a ukraińska delegacja wyszła ze spotkania, Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję na wznowienie rozmów. Tym bardziej, że ileś rzeczy zostało już na papierze do podpisu przygotowanych. My wszyscy musimy też oczywiście na Stanach Zjednoczonych mądrą, racjonalną, opartą na współpracy i dialogu presję wywierać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński uważa, że Polska w tej sprawie powinna odegrać rolę mediatora. Wczoraj wykazała się refleksem Giorgia Meloni, zapowiadając, że ona będzie chciała zrobić szczyt państw europejskich z udziałem Stanów Zjednoczonych. To właśnie takie inicjatywy powinny realizowane być w Warszawie. Wczorajsze spotkanie w Białym Domu będzie tematem jutrzejszego szczytu w Londynie, w którym weźmie udział kilkunastu europejskich przywódców. Na spotkaniu pojawi się też Wołodymyr Zełenski. Agata Woźniak, Polskie Radio. A prezydent Wołodymyr Zełenski jest już w Londynie. Jeszcze dziś będzie rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jutro weźmie udział w specjalnym szczycie europejskich sojuszników Kijowa, a także spotka się z królem Karolem III. Emeryci i renciści mogą od dziś liczyć na nieco wyższe świadczenia w ramach waloryzacji. Wzrosła także minimalna emerytura. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 105,5%. Oznacza to, że na każde 1000 zł emerytury emeryt lub rencista otrzymają 55 zł brutto więcej niż dotychczas. Mówił ekspert emerytalny dr Antoni Kolek. Także od dziś osoby pracujące na rencie lub wcześniejszej emeryturze mogą więcej dorobić. Limity przychodów są wyższe o ponad 200 zł. Wraz z pierwszym dniem meteorologicznej wiosny w Małopolsce zameldowały się pierwsze bociany. Mieszkańców Zakliczyna cieszy powrót do gniazda dobrego znajomego. Bocie Kajtek od wielu lat mieszka na starym kominie po dawnych szklarniach w gospodarstwie pani Marii Grzegorczyk. Przede wszystkim zauważyliśmy, że była rano śnieżyca i w tym śniegu pojawił się bocian, więc to było dodatkowo takie magiczne. Już go dokarmiliśmy, także po ciężkiej podróży może odpoczywać. W ubiegłym roku bocian Kajtek wrócił do swojego gniazda jeszcze wcześniej, bo już w lutym. Klimat. Na terenie całego kraju jakość powietrza jest dobra lub nawet bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 14% energii. Zalecane jest oszczędzanie energii. W niektórych powiatach województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu na termometrach od 1 do 8 stopni. Autopromocja. Witaj w programie Nowa Ona.

Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Wracamy do tygodnika muzycznego w Trójce. Przed momentem formacja Love Worms i utwór The Drop. Ten zespół z Gdańska, chociaż brzmi jakby pochodzili z Wielkiej Brytanii, bardzo się inspirują tamtejszą sceną rockową. Inspirują się w takimi formacjami jak Dry Cleaning między innymi. Emil and the Sniffers również. Oczywiście te inspiracje są szersze. Dwa utwory już doczekały się jakiś czas temu premier w tygodniku muzycznym. The Drop to jest po prostu część epki Love Worms. Pierwsza płyta tej formacji, która się ukazała wczoraj, więc gorąca nowość. No i trochę jeszcze takich nowości nas czeka w tej drugiej godzinie. Poza tym oczywiście zapowiadałem hasło horror. Ono się pojawiło w poprzedniej godzinie przy okazji utworu Q Lazarus, no bo tam mieliśmy utwór napisany, właściwie wykorzystany w thrillerze, horrorze Jonathana Demme'a. No a teraz będziemy mieli z kolei horror bez filmu, wyłącznie w wersji płytowej, choć z niezwykłym rozmachem zarejestrowany. Jest to rodzaj takiego musicalu na płycie, a właściwie opowieści spod znaku koncept albumów. Welcome to my nightmare. Ta płyta obchodziła wczoraj dokładnie 50-lecie wydania. Welcome to my nightmare. To debiutancki album nagrany przez Alice'a Coopera solo, a nie w zespole, choć oczywiście środek kariery tego artysty, bardzo już wtedy znanego. Środek również lat 70. 50 lat temu ukazała się ta płyta. Rozpoczęliśmy od utworu tytułowego z partią basu Tonego Levina. I jeszcze mnóstwem innych wspaniałych instrumentalistów Bob Ezrin produkował tę płytę. I to jest bardzo ciekawa historia o takim rozstaju dróg muzycznym lat 70. Środek dekady i jednocześnie no, takie mocne przemeblowanie, bo to jest płyta utrzymana w tej konwencji takiego shock rocka, hard rocka właśnie z elementami horroru, grozy. To, co opowiadał Alice Cooper również wcześniej, również w swoich występach na żywo, to jest również jednocześnie płyta należąca do nurtu glam rocka, no ale to jest też taki rodzaj wyjątkowej produkcji w zamyśle podróży w krainę koszmarów dręczących młodego chłopca. To wszystko ma być jedna opowieść, która pokazuje, że te nurty się jakoś przenikały w latach 70., bo z jednej strony Bob Ezrin wcześniej produkował album, współprodukował album Berlin Lou Reeda, nieco innego rodzaju koncept, a za kilka lat miał pracować z grupą Pink Floyd nad The Wall. Zresztą słychać tutaj w warstwie instrumentalnej momentami duże podobieństwa do grupy Pink Floyd, także znacznie szerszą gamę publiczności może zainteresować Alice Cooper z tego okresu. To jest tak, że nawet część zespołu Lou Reeda występuje na płycie Welcome to My Nightmare. No i te wątki jedne i drugie się przenikają, natomiast co ważne, pojawia się w jednej z głównych ról Vincent Price, amerykański aktor, gwiazdor kina grozy, który w dwóch kolejnych utworach na płycie występuje jako taki kurator wystawy okropności. Ten fragment, pamiętam, usłyszałem po raz pierwszy w Polskim Radiu wiele lat temu w audycji nieżyjącego już Tomka Beksińskiego. Zrobił na mnie duże wrażenie. Myślę, że w dalszym ciągu robi to wszystko spore wrażenie. Leaving Lepidoptera, please don't touch the displays, little boy. Oh, cute. Moving to the next aisle, we have Arachnida, the spiders, our finest collection. This friendly little devil is the Heptathelidae, unfortunately harmless. Next to him, the nasty Lycosa raptoria. His tiny fangs cause creeping ulcerations of the skin. And here, my prize, the Black Widow. Isn't she lovely and so deadly? Her kiss is 15 times as poisonous as that of the rattlesnake. You see, her venom is highly neurotoxic, which is to say that it attacks the central nervous system, causing intense pain, profuse sweating, difficulty in breathing, loss of consciousness, violent convulsions, and finally, death. You know, I think what I love the most about her is her inborn need to dominate, possess. In fact, immediately after the consummation of her marriage to the smaller and weaker male of the species, she kills and eats him. Oh, she is delicious. And I hope he was. Such power and dignity, unhampered by sentiment. If I may put forward a slice of personal philosophy, I feel that man has ruled this world as a stumbling, demented child king long enough. And as his empire crumbles, my precious Black Widow shall rise as his most fitting successor. Luminary stew. We don't pledge allegiance to the Black Widow. black widow. Our minds will be this toy. And every girl and boy will learn to be employed. The black widow. And his wife is devoured. He stares with a gleam, with a laugh so obscene, the virgins and the children he's deflowered. Połączenie rocka symfonicznego, hard rocka, opowieści grozy, czego tutaj nie ma. Przede wszystkim Vincent Price we wspaniałej roli, jako właściwie należałoby to w tej chwili sprzedawać jako opowieść audio, być może jako audiobook, ten album Alice'a Coopera, przynajmniej po części. Welcome to my nightmare, płyta sprzed 50 lat. Jeszcze jedna rocznica dziś będzie, natomiast zatrzymamy się na moment przy tematyce filmowej, skoro już trochę w tym kierunku zdryfowaliśmy. Oczywiście wydarzenie nadchodzącego tygodnia to są Oscary, to jest gala oscarowa z niedzieli na poniedziałek naszego czasu. I oczywiście wszystkie kategorie, to choćby we Wszystko Wszędzie Naraz, pewnie Państwo posłuchali o różnych kategoriach, w których Akademia Filmowa Amerykańska przyznaje swoje statuetki. Z perspektywy tygodnika muzycznego najciekawsze są dwie. Po pierwsze soundtrack, czyli muzyka filmowa, i tą kategorią będziemy się zajmować w najbliższy wtorek w HCH z Jackiem Kawrylukiem, bo mamy zupełnie nową generację artystów, bardzo ciekawe wybory. Mamy muzykę Daniela Blumberga do filmu Brutalista. Mamy Volkera Bertelmana, czyli Hauszkę, który napisał muzykę do filmu Konklawe. Między innymi to są artyści, którzy się pojawiają gdzieś na takiej scenie albo alternatywnej, albo wręcz na scenie muzyki improwizowanej. Natomiast jeśli chodzi o piosenki, rywalizują ze sobą Elton John i Brandy Carlile, Never Too Late. Do tego The Journey, Diane Warren, Like a Bird z filmu Sing Sing oraz dwie piosenki Mi Camino i El Mal z Emilii Perez z filmu Jacques'a Audiarda, który od wczoraj można oglądać w Polsce również. Wreszcie, bo ta premiera polska niezwykle spóźniona, muszę powiedzieć. No i to jest film, który jako film wzbudza dużo kontrowersji ze względów obsadowych, ze względu na pewną stereotypizację Meksyku, gdzie się toczy akcja. No ale to jest musical, to jest też nie do końca serio opowiadana historia. Żeby nie wnikać w to za bardzo, bo to oczywiście historia wielowymiarowa, to poprzestańmy na tym, że prawdopodobnie ten film z tych 13 nominacji oscarowych wielu może nie dostać ze względu na dyskusje społeczne trwające w związku z tym filmem. Natomiast w tej kategorii piosenkowej zapewne dwa utwory będą sobie wzajemnie przeszkadzać. Ja wybrałem trochę inny utwór, El Allegato, gdzie Zoe Saldana, która jest zresztą najjaśniejszym punktem całego filmu, drugim najjaśniejszym punktem jest choreografia Damiena Jaletta, śpiewa, rapuje w taki sposób niezwykle energetyczny, niezwykle dynamiczny sposób w ten film wprowadzając. Señor presidente, señor juez, honorables defensores de la familia de la difunta, honorables colegas de la parte civil, estimados miembros del jurado, estoy de acuerdo con mis colegas de la fiscalía. Este caso es un caso demasiado mundano, es un caso de violencia. ¿De qué hablamos hoy y ahora? ¿De qué hablamos? Hablamos de violencia. Hablamos de violencia, de amor, de muerte, de amor, de un país que sufre. De un país que sufre. ¿De quién hablamos hoy y ahora? ¿De qué hablamos? Hablamos de una pareja. La pareja que formaba mi cliente con su esposa, a quien no pudo evitar que se quitara la vida. Una pareja próspera, envidiada, pero una pareja pródiga. ¿Quién dime quién en México no los quería? Por favor, no es ningún cuento de hadas. Es una historia de amor. Vuelvo a los hechos. Violencia, amor. ¿De qué hablamos hoy y ahora? Violencia, amor. ¿De justicia que se compra? Amor. Con veredictos pagados, engordan periódicos, cuellos cortados al lado derecho, las chicas bonitas al lado izquierdo y el morbo corriendo en las calles. Con veredictos pagados, cuellos cortados, las chicas bonitas, el morbo corriendo en las calles. Vengan todos, abran las puertas del tribunal de su conciencia. Oigan, respondan mi pregunta. ¿Podrían dar a mi cliente? El señor Gabriel Mendoza, el derecho de amar a su esposa. Su señoría, pido el triunfo del amor, de la inocencia, la derrota de la mala fe. Cuando hablamos de violencia, hablemos de compasión, hablemos de nuestros muertos, hablemos de nuestras sombras, acojamos nuestro mundo. Cuando hablamos de violencia, abramos el corazón, amemos a las mujeres, perdonemos a los hombres, abracemos la miseria. La miseria. Zoe Saldana, El Allegato, muzyka Clément Ducole i Camille, a wszystko ze ścieżki dźwiękowej musicalu Emilia Perez, o którym jeszcze będziemy dużo słyszeć do końca weekendu, właściwie nawet do poniedziałku nad ranem, a w naszych warunkach to te newsy o Oscarach najbardziej wszystkich ekscytują przy śniadaniu w poniedziałek. Jeszcze jedna płyta rocznicowa, to jest album sprzed lat 40 z kolei. Dokładnie we wtorek obchodziliśmy 40-lecie wydania tej płyty. Pojawił się wtedy jeden utwór na antenie Trójki, więc duet był wspominany. Natomiast cała płyta to jest bardzo zabawna kariera. Druga płyta duetu Tears for Fears, która okazała się wielkim hitem, ta płyta, i która niosła w sobie trzy co najmniej wielkie przeboje, naprawdę grane do dziś wszędzie i klasyki absolutne. Natomiast pierwszym singlem promującym ten album była piosenka Mother's Talk, która nie zaszła wysoko na listach bestsellerów, i muszę powiedzieć, że do dziś ten wybór robi na mnie wrażenie jako przykład kompletnej nonszalancji. No ponieważ jak można nie wybrać Head Over Heels, jak można nie wybrać utworu Everybody Wants to Rule the World, jak można nie wybrać wreszcie Shout, które za moment z płyty jubilatki Songs from the Big Chair. Ten utwór 2 lutego 1985 roku wszedł na listę przebojów Trójki. Pobyt na liście 13 notowań, najwyższa pozycja 3. Shout, utwór pochodzący z albumu Songs from the Big Chair, który dał wielką sławę po obu stronach oceanu duetowi Tears for Fears, czyli Rolandowi Orzabalowi i Kurtowi Smithowi, zespołowi już wtedy działającemu od kilku lat, a właściwie założonemu, bo panowie się poznali jeszcze w wieku lat nastu. No i duetowi, który do dziś istnieje, do dziś działa, płyta The Tipping Point ukazała się 3 lata temu, no ale to już nie są te same czasy. Tutaj liczyło się, jeśli chodzi o sukces płyty Songs from the Big Chair, pierwsze miejsce na liście przebojów, na liście bestsellerów Billboardu, przypomnę wówczas, czyli w Stanach Zjednoczonych. Olbrzymi sukces. Tutaj liczyła się przede wszystkim ta feria syntezatorowych brzmień, bardzo charakterystycznych dla lat 80. Syntezatorowe brzmienia będziemy mieli dalej, z tym, że w zupełnie innej epoki, za sprawą kwartetu BDRMM, wszystko pisane małymi literami. Zespół stosunkowo nowy, to jest trzecia płyta i niezbyt znany do tej pory. To myślę, że będzie też moment przełomowy dla tej płyty, album dla tej grupy, album Microtonic, dlatego że po takim pierwszym sukcesie i wejściu na antenę radia BBC pojawił się kolejny, czyli kontrakt z oficyną Rock Action prowadzoną przez grupę Mogwai. No i tu wydaje mi się jest szansa na to, żeby BDRMM szerzej nieco zauważyć. Utwór nosi tytuł Snares. Oh, brytyjski kwartet BDRMM, utwór Snares z albumu Microtonic. Więcej muzyki tej formacji z całą pewnością niebawem w N3 audycji Gosi Jakubowskiej. No bardzo ciekawe połączenie takiego shoegazu, raczej kojarzącego się ze sceną gitarową zwykle, tutaj z mocnymi liniami syntezatorów. To jest takie coś dokładnie gdzieś pomiędzy wielkimi nurtami rockowymi, czy też indie rockowymi i muzyką elektroniczną, klubową. Trochę zmienimy klimat, bo jeszcze jedna bardzo ważna premiera piątkowa, Luminescent Creatures, nowy album Ichiko Aoby. Być może niektórzy z Państwa usłyszą to nazwisko po raz pierwszy, ale to nie jest debiutantka. 35-letnia artystka z Japonii, płyty nagrywająca od 15 lat. Myślę, że jeśli chodzi o recepcję na Zachodzie, to wielkie znaczenie miała ostatnia jej płyta Windswept Adan, recenzowana, kupowana masowo, dyskutowana również na całym Zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Sama Ichiko jest multiinstrumentalistką, uczyła się przede wszystkim gry na gitarze klasycznej, ale gra też na wielu innych instrumentach, na klarnecie, akordeonie, flecie. To jej umożliwia właściwie nagrywanie płyt samodzielne i to są płyty z muzyką niezwykle delikatną, utrzymaną w takiej w konwencji snu, więc mieliśmy konwencję koszmaru kilkanaście minut temu, teraz będziemy mieli konwencję snu na albumie Luminescent Creatures. I jednocześnie Ichiko Aoba inspiruje się filmem, animacjami, studia Ghibli, rzecz jasna, Disneya także. Sama pisała muzykę filmową, tworzyła muzykę teatralną, współpracowała z Ryuichi Sakamoto, z Makiem DeMarco, z wieloma innymi postaciami. No i coś, co trzeba powiedzieć, bo ta scena japońska cały czas odległa i cały czas trochę się różni od europejskiej czy amerykańskiej. Jej utwór został wykorzystany, to świadectwo sławy na ścieżce dźwiękowej gry Legend of Zelda Link's Awakening na Nintendo Switch kilka lat temu. No to jest dokładnie tak, jakby utwór amerykańskiego artysty znalazł się w blockbusterze hollywoodzkim. Ichiko Aoba i Tower. Thank you. Michiko Aoba. I to był utwór Koloratura, który otwiera album Luminescent Creatures Tower. Może innym razem. Na pewno do muzyki Chico Aoby wrócimy we wtorek z Jackiem Hawrylukiem w audycji HCH. No bo to jest płyta, o której się będzie mówić, będzie pisać i będzie jakimś ciekawym punktem odniesienia. Na zakończenie dziś fragment, a właściwie cały fragment płyty zapowiadanej na maj. Natomiast w całości singiel Set Me Free Dera Durian, czyli Angel Dera Durian, instrumentalistki znanej jako basistka i wokalistka w zespole Dirty Projectors. To będzie taki pokaz, że tego, że w muzyce co jakiś czas wymyślamy na nowo to samo, bo pożeglujemy w okolice zespołu Procol Harum i fascynacji muzyką Bacha w rozrywce muzycznej. No i to tyle. Bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i mówiący te słowa Bartek Chaciński. Zapraszam za 2 tygodnie do Tygodnika Muzycznego, a za tydzień w tym paśmie Maciej Jankowski. Tell me from the water.